واستفزز، استفزاز کا لفظی معنی ہوتا ہے استخفاف. روٹ کیا ہے؟ فے زے زے ف ز ز واستفزز، استفزاز استخفاف. کسی کو ہلکا اور حقیر سمجھنا، کسی کو جگہ سے اکھاڑ دینا، بے آرام کر دینا، بھگا لے جانا. واستفزز، اور کھینچ لے، کھینچ لے جگہ سے اکھاڑنا، تو اس میں سنس آتی نا کھینچ لینے کی. کسی کو ہلکا اور حقیر سمجھ کے اس کو اٹھا لینا، بہکا لے جانا مراد ہے. واستفزز، اور کھینچ لے، اکھیڑ لے، بہکا لے، پھسلا لے، اپنی جگہ سے اکھاڑ لے، بے آرام کر دے. من استطاعت، جو تیری استطاعت میں ہے، جو تو کر سکتا ہے. منہم، ان میں سے. ان کن سے؟ انسانوں میں سے. جس جس کو کھینچ سکتا ہے کھینچ لے جا. کس طرح؟ بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، شیطان کی آواز. نمبر ایک، مراد ہے خاموش آواز، وسوسہ، یعنی دل میں وسوسے ڈال کے، اندر ہی اندر ان سے سرگوشیاں کر کے انہیں غلط کاموں کی طرف پھسلا لے جا، بہکا لے جا. اور دوسرا معنی بصوتک کا، صوت سے مراد یہاں موسیقی ہے. کیسے؟ یہ میرا قول نہیں ہے، نہ ہی یہ میری تفسیر ہے. یہ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، ان میں حضرت ابن عباس، حسن بصری، جلال الدین سیوطی، ان سب کے اقوال کے مطابق مزامیر، باجے وغیرہ، موسیقی کے آلات، یہ شیطانی آوازیں ہیں جن سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے، بہکا لے جاتا ہے، اکھیڑ لیتا ہے، دین پہ جمنے نہیں دیتا. تفسیر کبیر میں علامہ آلوسی نے مجاہد رحمت اللہ علیہ سے بصوتک کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ بصوتک سے مراد کیا ہے؟ اللہو والغنا، لہو اور غنا، دو چیزیں. لہو کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ اس سے زیادہ اہم چیزیں بھول جائیں. اور غنا سے مراد گانا بجانا. هو الغناء والمزامير. ساؤتھ افریقہ کے ایک سکالر ہیں، ان کا نام ہے رشید کرولیا. انہوں نے ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ سے انہوں نے اس حدیث کو ثابت کیا جس میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان کا مؤذن، مؤذن کا کیا مطلب ہے؟ اذان دینے والا، یعنی اس کی عبادت کی طرف بلانے والا، دراصل وہ شخص ہے جو موسیقی کے آلات بجاتا ہے. انہوں نے ایک میوزک گروپ جس کا نام ہے چیپ ٹرک، اس کی مثال پیش کی. اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اس گروپ کا لیڈنگ سنگر وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے، دس سانگ از دا فرسٹ فرام آور البم، یہ گانا ہماری البم کا پہلا گانا ہے. اس اناؤنسمنٹ کو اینٹی کلاک وائز چلایا گیا اور مختلف ٹیکنیک سے بیک ٹریک کیا گیا، تو یہ الفاظ سنے گئے، مائی سرونٹ از اے میوزیشن، میوزیشن میرا غلام ہے. ایک اور مثال ایک دوسرے گروپ سٹکس کی ہے، ایس ٹی وائی ایکس. اس گروپ کے گانے کے بول کچھ یوں ہیں، آئی ٹرائی سو ہارڈ ٹو میک اٹ سو، یعنی میں اس کام کے لیے کس قدر محنت کرتا ہوں. انہی بولوں کو اسی ترتیب اور اسی پوزیشن میں بیکورڈ چلایا گیا، تو یہ بول کچھ یوں ہیں، او شیطان موو ان اور وائسز، او شیطان ہماری آوازوں میں گردش کرو. رشید کرولیا کی تحقیق کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے خیال میں اس کام میں شیطان کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور ان مجلسوں میں شیطان کی خوب موجودگی ہوتی ہے یا عمل دخل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسیقی اور شیطان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نیک کاموں میں مثلاً قرآن کی تلاوت، تدریس، تبلیغ، تعلیم یا جہاد، قتال، ان تمام چیزوں میں فرشتوں کی حضوری ہوتی، جیسے جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ایمدکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اسی طرح جس مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس میں وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان للہ ملائکۃ سیارہ، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو تو وہ آ کے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور پھر سب اکٹھے ہو کر آسمان دنیا تک ایک دوسرے کے اوپر پھیلتے چلے جاتے ہیں. جیسے 27ویں رات کو یا لیلۃ القدر کو فرشتے اترتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ القدر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ، کیوں اترتے ہیں فرشتے کثرت کے ساتھ؟ اس لیے کہ اس رات ہر جگہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے، عبادت کثرت سے ہو رہی ہوتی ہے. عام حالات میں تو کم ہوتی ہے، تھوڑے فرشتے بھی کافی، لیکن جس رات گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر عبادت ہو رہی ہے تو ان سب کو ملائکہ نے گھیرنا ہے، آ کے اوپر رحمت کا سایہ کرنا ہے، تو وہ بھی کثرت سے اترتے ہیں. اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں میں شیاطین کی موجودگی بھی ثابت ہے. جو گناہ کا کام ہو وہاں شیطان ہوتا ہے. مثلا یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جس جس کو اپنی آواز سے پھسلانا چاہے پھسلا لے. تو مفسرین نے شیطانی آواز سے مراد ہر وہ آواز لی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، گناہ کے کام کی طرف بلائے. اور خاص طور پر ایسی مجلسیں. قرآن پاک میں آتا ہے هل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پر اترتے ہیں. جیسے فرشتے اترتے ہیں نا، تو کیا میں بتاؤں تم کو کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہگار پر. افاق، افق سے، بہت جھوٹ بولنے والے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ سب سے زیادہ اچھا شعر، یہ عربی کے ایک محاورے کا ترجمہ بتا رہی، سب سے زیادہ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو. جتنا زیادہ جھوٹ ہوگا شعر اتنا ہی خوبصورت ہوگا. تو شعر و شاعری میں عموماً، اور خصوصاً ایسی شعر و شاعری جس میں مبالغہ آرائیاں اور بیکار کی باتیں موجود ہوں، اور اس کی انتہائی شکل پھر گانے میں ہو جاتی ہے. کسی بھی گانے کے بول آپ لے لیں، جو کچھ اس میں بولا جاتا ہے اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہوتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ رات سے گانا یہ ٹی وی پر آ رہا تھا کہ ہم تو مر کر بھی تم کو چاہیں گے، ایسا ہی پتہ نہیں. خیر، تو آپ ذرا اس کی حقیقت پر غور فرمائیے. مر کے تو انسان کو اپنا ہوش نہیں، اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، تو کسی کو چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے بڑی جھوٹی بات کون سی ہو سکتی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ ایک گانے کے بول کا مطلب کچھ ایسا تھا کہ رب بہت سونا ہے لیکن عشق اس سے بھی اچھا ہے، یعنی مفہوم یہ ہے. یہ سارے سیٹن کی جو ہیں یہ سب بیک ٹریک میں پتا چلتا ہے. مڈانا کا ایک ریسنٹلی سانگ نکلا تھا، اس میں تھا یو آر دی ڈیول ان ڈسگائز اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ان لو وِد یو، اس طرح کا کچھ الفاظ تھے. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے شیطان کس پہ اترتے ہیں، شیطان کہاں حاضر ہوتے ہیں، سخت جھوٹے لوگوں پر. تو سب سے بڑا جھوٹ جو عام طور پر پسند کیا جاتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ گانوں میں، جو حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں. جب ان کو انسان سنتا چلا جاتا ہے تو حقیقت سے یا سچ سے دور ہوتا ہے، سچ سے دلچسپی نہیں رہتی. اچھا، یہاں ایک بات آپ سب غور کیجئے کہ ان میں سے جو باتیں میں کر رہی ہوں، میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گی آج کہ آپ کچھ مجھ سے منسوب کریں. یہ سب دوسروں کے اقوال جمع کیے ہوئے میں نے، اور گانے بھی آپ سے ہی سنے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں. علماء نے اس حقیقت کو جا بجا اشکارا کیا. علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب رسالہ وجد و سماع میں لکھتے ہیں کہ گانے بجانے کی مجالس میں شیاطین موجود رہتے ہیں. شیطان ایسی مجالس میں جس رقاص پر چاہے مسلط ہو جاتے ہیں اور اسے شیطانی وجد میں مبتلا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض حاضرین کے سروں پر بھی ناچنے لگتے ہیں. وہ بھی مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، کبھی آگ میں گھس جاتے ہیں، یعنی وہ دیوانگی کی حالت ایسی طاری ہوتی ہے کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو حال پڑ گیا اور یہ سرور میں ہم سب یہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر یا نماز پڑھ کر جو سرور حاصل ہوتا ہے اس میں کبھی بھی انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ عبادات شرعی ایمانی اسلامی عبادتیں ہیں اور شیطان کو دور کرتی ہیں. برخلاف وہ عبادات جو بدعت شرک شیطانی خود ساختہ فلسفے پر مبنی ہوں، شیاطین کو جمع کر لیتی ہیں. قرآن پاک میں شیاطین کے ساتھ رہنے کی وجہ یہ بھی بتائی گئی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، دور ہوتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یعنی جب آپ کے دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہ ہو، قرآن سے آپ دور ہوں اور صرف دنیا ہی دنیا میں محو ہوں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ شیطانی تسلط بڑھنے لگتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. شیطان کی پارٹی کن لوگوں کو قرار دیا گیا؟ یاد رکھیے کہ ہم شیطان کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت کی تفسیر کر رہے ہیں نا، نہیں صرف گانے کی کانٹیکسٹ میں، نہیں شیطان کے. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غلبہ پا گیا. فانساہم ذکر اللہ، اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. یعنی جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی، تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے. اور پھر جب اللہ کے ذکر سے بیزاری ہونے لگے، دل نہ چاہے، ایسی مجلسوں میں دل ہی نہ لگے، اس کیفیت کو سب سمجھتے ہیں نا، کہ نہ قرآن پڑھنے میں دل لگے، نہ قرآن سننے میں دل لگے، نہ قرآن کی مجلس میں دل لگے، نہ اللہ کے ذکر میں کوئی دلچسپی ہو، تو یہ کیفیت دراصل کیا ہے؟ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان کا غلبہ ہے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ کا ذکر بھلاتا ہے، اس سے دور کرتا ہے. تو فرمایا فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کے ساتھی بن گئے، شیطان کی پارٹی ہیں. عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار کی طرف نکلا، آپ ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے، وہ گانا گا رہی تھی. آپ نے فرمایا، یقیناً اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا. رشید کرولیا صاحب کی تحقیق کے مطابق شیطانی پیغامات کا کام دنیا کی ہر زبان کی موسیقی میں ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی 21 مارچ 1999 کو ایک انگریزی اخبار میں آرٹیکل وائبز کرپٹکس VIBES اور CRYPTICS پر اسرار آوازیں پرنٹ ہوا. ایک آرٹیکل تھا جس کا ٹائٹل کیا تھا، وائبز کرپٹکس، میننگ کیا ہے، پر اسرار آوازیں. اور اس آرٹیکل سے بھی معلوم ہوا، 1995 کے آغاز میں لاہور کے ایک صحافی نے گانوں کی کچھ قسطوں کی 500 کاپیاں خود بنوا کر لوگوں میں مفت تقسیم کی، اور لوگوں نے ان کیسٹس کو سن کر محسوس کیا کہ ان ٹیپس میں کچھ پر اسرار آوازیں ہیں. ان لوگوں کی تصدیق کچھ اخباروں کے آرٹیکل سے ہوئی. ان گانوں کو غور سے سننے پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیخ رہا ہو، ابلیس ابلیس. کسی کیسٹ میں جیکولا کے الفاظ سنائی دیتے جس کا معنی تھا دھوکہ دیا. یہ گانوں کے کیسٹ فرضی نام آتش راج کے نام سے تیار کیے گئے. آتش راج، آتش کیا ہوتی ہے، اس سے کون بنا ہے؟ شیطان. اور بینڈ کا نام عذاب تھا. جب لکھنے والے کی ملاقات اس صحافی سے ہوئی اور اس نے اس کیسٹ کی پراسرار آوازوں کی حقیقت پوچھی، تو اس نے ان کو مذاق میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ دراصل پیغامات معاشرے کے اوپر طنز اور ایک انتقامی رد عمل کے طور پر اس نے جان بوجھ کر ان ٹیپس میں ریکارڈ کرائے ہیں. یہ صحافی جلد ہی مزید ٹیپس کو مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ گانے اور مضامیر اور لہو اللعب کی آوازیں یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے. یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے. تفسیر قرطبی نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مضامیر اور یہ تمام چیزیں شیطان سے تعلق رکھتی ہیں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, پھسلا لے, بہکا لے, اچک لے, اپنا بنا لے اپنی آواز کے ساتھ جس کو تو چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب آوازوں میں سے زیادہ اٹریکٹ انسان جس آواز کی طرف ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے کہ کسی بھی چیز کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس چیز کے نشے سے باہر آنا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو انسان کے بہکانے کے لیے خاص طور پر جن ٹولز کی ضرورت ہے یا جو چیزیں اس کی مددگار ہیں وہ نمبر ایک صوت, آواز, اور ہر وہ آواز جو انسان کو برائی کی طرف بلائے, اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے, خواہ وہ چھپی ہوئی آواز ہو وسوسہ, یا وہ موسیقی کے آلات ہوں, یا وہ کسی اور قسم کا لہو لعب ہو. یعنی صوت میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف موسیقی ہے, وہ اس کا ایک حصہ ہے صرف. مراد اس سے جامع طور پر کیا ہے کہ ہر وہ آواز, خواہ وہ کسی انسان کی ہو اور پیورلی نثر میں ہو, خواہ وہ اردو میں بولی گئی بات ہو یا ایون عربی زبان میں ہو, اگر اس آواز کے نتیجے میں, اس پکار کے نتیجے میں انسان خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرے تو وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. مثلا بعض آوازیں موسیقی نہیں ہو سکتی یا وسوسہ بھی نہیں ہو سکتی, وہ ایسے نعرے ہو سکتے ہیں جو انسان کو خدا سے دور کر کے شیطان کے رستے پر لے جانے والے ہوں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من دعا بدع الجاہلیہ, جس نے جاہلیت کی پکار پکاری, فہو من جسی جہنم, وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہوگا. انس اللہ و انساما, خواہ نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے. یعنی ایک شخص جو بظاہر بہت نمازی, پرہیزگار, عبادت گزار اور بہت شریعت کا پابند نظر آتا ہے اپنے حال حلیے میں, لیکن اگر وہ لوگوں کو دور جاہلیت کی پکار پکارے, وہ بھی شیطان کی پکار ہے. ایک طرح سے جاہلیت کی پکار سے مراد یہاں پر تعصب کی پکار ہے. مسلمانوں کے اندر یا عام انسانوں کے اندر فتنہ پردازی کرنا, جدائی ڈالنا, تفرقہ بازی, مذہب, دین, ملک, ملت, رنگ, نسل, زبان اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنا, لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا, جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب اوس اور خزرج باہم لڑ پڑے تھے دور جاہلیت کی باتیں یاد کر کے, کیونکہ پہلے ان کے درمیان دشمنیاں تھیں. فَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اسلام نے آ کر لوگوں کے دلوں میں باہم محبت پیدا کی, عربی اجمی کا فرق مٹا دیا, گورے کالے کو ایک جگہ لا بٹھایا, عورت ہو یا مرد ہو, کسی رنگ، کسی نسل، کسی وطن، کسی علاقے، کسی ملک، کسی زبان کا ہو، جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو ان سب کے حقوق اسلام میں برابر ہو گئے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پہ حرام ہو گئی۔ تو ایسے فتنے لوگوں کے اندر برپا کرنا کہ جس سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے، ایسی سوچیں ان کے اندر ابھارنا کہ جس سے نفرتیں پھیلیں، یہ بھی ایک طرح سے شیطانی آواز ہے۔